Nosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Marsz pamięci w Warszawie w rocznicę likwidacji getta. Nawet rok potrwa remont kamienicy w Rudzie Śląskiej zniszczonej przez wybuch gazu. Boris Johnson coraz bliżej funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Do dymisji podał się wiceszef MSZ i ostrzegł przed skutkami Brexitu. Marsz pamięci przeszedł ulicami stolicy w 77. rocznicę początku likwidacji getta. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlenia. Większość ludzi zginęła w Treblince. Marsz rozpoczął się w miejscu, gdzie był Umschlagplatz, bocznica kolejowa, na której Niemcy gromadzili Żydów i w wagonach towarowych wywozili na śmierć. Co trzeci mieszkaniec tego miasta był Żydem. Byli wśród nich ludzie religijni i ateiści, hasydy i mitnagdym, sioniści i komuniści. Ta różnorodność nie interesowała nikogo. Dla hitlerowców byli oni po prostu Żydami. Ciężko bardzo o tym zapomnieć. Stawiam siebie w tej sytuacji, gdybym maszerowała swoją ostatnią drogę. I gdybym wiedziała, że po tym jest kres. To jest nie tylko nasza historia, ale też część naszej kultury. To byli po prostu nasi obywatele. Zniknęli z dnia na dzień. Myślę, że im się po prostu ta pamięć od nas należy. W marszu wzięło udział ponad 1000 osób. Kolejne informacje. Nawet rok może potrwać remont kamienicy w Rudzie Śląskiej, w której w piątek wybuchł gaz. Lokatorzy są teraz u swoich rodzin i czekają na mieszkania zastępcze. Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. W jego wyniku poszkodowane zostały dwie osoby. Jak powiedział rzecznik rudzkiego magistratu Krzysztof Piecha, trzy mieszkania nadają się do gruntownego remontu i nie można w nich zamieszkać. Chodzi o jeden lokal na parterze i dwa lokale na pierwszym piętrze. Dokładna skala zniszczeń będzie znana po wysprzątaniu kamienicy. Już teraz jednak wiadomo, że remont może potrwać nawet rok. W tej chwili mieszkańcy czekają na przydział lokali zastępczych ze spółdzielni. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Do dymisji podał się wiceszef brytyjskiej dyplomacji. Alan Duncan, przewidując zwycięstwo Borisa Johnsona w głosowaniu w sprawie następcy Theresy May, ostrzegł przed skutkami twardego Brexitu. Trwa teraz liczenie głosów oddanych przez członków partii konserwatywnej. Wyniki będą znane jutro koło południa. Czarna chmura Brexitu sprawiła, że Brytania przestała być dominującą intelektualną i polityczną siłą na świecie, pisze w swym liście Alan Duncan. Wczoraj podobna deklaracja ministra skarbu Philipa Hammonda. Jeżeli Boris Johnson zostanie nowym premierem, będzie popierał Brexit bez umowy 31 października. Ja nie mógłbym się pod tym podpisać. Część posłów konserwatywnych już teraz buduje koalicję antyjohnsonową. Według Timesa i BBC grupa jest na tyle liczna, by pozbawić nowego premiera kruchej większości parlamentarnej. A tymczasem były premier Tony Blair apeluje o kolejne referendum. Byłemu premierowi odpowiada zwolennik Borisa Johnsona, Dominic Raab. Boris Johnson będzie miał absolutną determinację, by wyjść z Unii z końcem października. Zjednoczymy rząd, no i przede wszystkim da nam trochę optymizmu w tej misji, jaką wykonujemy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mierzenie ciśnienia, kontrola interakcji między lekami i wypisywanie recept dla przewlekle chorych. Takie uprawnienia będzie mógł mieć magister farmacji. Rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił do konsultacji społecznych. Te długo oczekiwane przepisy porządkują i usamodzielniają nasz zawód, mówi szefowa Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Ten akt prawny określa, jakiego rodzaju czynności wchodzą w opiekę farmaceutyczną, na przykład badanie ciśnienia czy kontynuacja recept lekarskich. Jeżeli lekarz zaznaczy w recepcie elektronicznej, że farmaceuta może wypisać receptę, no to farmaceuta to wykona. To jest bardzo dobra apteka. Są ceny bardzo przyzwoite. Zawsze miła obsługa. To zostanie usankcjonowane, czyli taka prawdziwa opieka farmaceutyczna. Magister Grzegorz Kasprowicz, apteka fabryczna w Warszawie. Ja będę miał w systemie informatycznym wszelkie dane, żebym miał wgląd, no nie we wszystko, ale na pewno w leczenie. Wszystko wskazuje na to, że dzięki skróconemu trybowi konsultacji przed wznowieniem obrad Sejmu po wakacjach ustawa powinna być gotowa. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos. To jest też w konsekwencji ważne dla nas wszystkich, również dla pacjentów. Projekt ustawy zwiększający uprawnienia farmaceutów ma przybliżyć polskie standardy do europejskich. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. To był Serwis Trójki. A teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Poprzeczki, słupki, rzuty karne. W Płocku nie było dziś nudy. Wisła zremisowała w ostatniej kolejce piłkarskie PKO Ekstraklasy po jeden z Górnikiem Zabrze. Prowadzili gospodarze po golu z karnego w wykonaniu Dominika Furmana. Wyrównał Igor Angulo, który wcześniej jedenastki nie wykorzystał. Jego strzał świetnie obronił Młokos Bartłomiej Żynel. W sprawach tenisowych dobre wiadomości z Łotwy. Po raz pierwszy w głównej drabince turnieju WTA znalazła się Katarzyna Kania. W ostatniej rundzie eliminacji pokonała łatwo w dwóch setach Brytyjkę Baines. Do swojego sukcesu podchodzi bez euforii. Nie uważam tego awansu do turnieju głównego jako mój największy sukces w karierze, czy w ogóle jako wielki sukces. Myślę, że zaczynam grać coraz większe turnieje, przez to, to muszę naturalnie wygrywać tutaj mecze, jeżeli chcę grać na takim poziomie lub wyższym. Jest to raczej dobrze wykonane zadanie. Po tenisie biegi i ten z ulicznych, który słusznie cieszy się w naszym kraju opinią najbardziej niezwykłego. W sobotę 13 tysięcy uczestników zmierzy się z 10 kilometrami w 29. biegu Powstania Warszawskiego, mówi Bartłomiej Stępień z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wracamy na starą trasę, szlak pełen historycznych emocji. W zeszłym roku trasa odbywała się w innym miejscu, ale to też względy logistyczne i remontowe odegrały tutaj swą rolę. W tym roku jesteśmy na naszym historycznym miejscu, miejscu, które się cieszy olbrzymim zainteresowaniem, ma zawsze bardzo dobry odbiór. A to ze względu na to, iż po pierwsze okolice Powiśla i Starówki są niezwykle urokliwe, po drugie, przede wszystkim od tego powinienem zacząć, są to miejsca, w których toczyło się bardzo wiele walk powstańczych i to są miejsca, gdzie tak naprawdę ten duch powstańczy unosi się do dnia dzisiejszego. Wieczorny bieg Powstania Warszawskiego w najbliższą sobotę. Dziś z kolei kończą się szermiercze Mistrzostwa Świata. W ostatnim dniu zawodów w Budapeszcie nasze szablistki Małgorzata Kozaczuk, Sylwia Matuszak, Angelika Wątor i Marta Puda zajęły 9. miejsce w rywalizacji drużynowej. Floreciści Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski, Michał Sies i Krystian Gryglewski uplasowali się na miejscu 13. Reprezentacja Polski wraca do kraju bez medalu. Kończymy koszykówką. Chorwat Jan Tabak będzie trenerem Stelmetu Enei Zielona Góra. Wcześniej trenował niezłe ekipy w Hiszpanii, Izraelu czy Turcji. Pracował też w Polsce z koszykarzami Trefla Sopot. Teraz będzie łączył robotę szkoleniowca Stelmetu i reprezentacji Słowacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady niemal wszędzie, z wyjątkiem Suwalszczyzny i wschodnich krańców Polski, na termometrach od 14 do 17 stopni. Jutro sporo chmur i miejscami deszcz, rozpogodzenie jedynie na zachodzie, na termometrach w Kielcach 19 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 21, w Białymstoku 23, w Szczecinie i Poznaniu 25, we Wrocławiu 26, w Zielonej Górze 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dnie. Jestem bez żadnych. Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Klub Trójki. Zacznijmy od muzyki, ale dzisiaj obiecuję, że spotkamy się z fascynującymi gośćmi, autorami, czy autorkami, panie, bardzo ważnych projektów i działań. Za chwileczkę je przedstawię. Obiecałem, że przedstawię autorki fascynujących projektów i właśnie one są z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję, że, panie przyjęły zaproszenie i przyjechały z dalekich stron. Też się cieszę. Dziękujemy za zaproszenie. Pani Jagoda Rusowicz, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to jest niezwykłe, pani jest neuromuzykoterapeutką. Tak. I takich osób w Polsce jest... Cztery. Proszę bardzo. Pani Anna Podstawka. Dobry wieczór. Jest koordynatorką projektu, który nosi tytuł Proste i Pomocne. Tak właśnie. I to chyba nie jest przesada, że tak się nazywa. Nie, wszystko próbujemy w porządku. Zaraz to opowiedzieć. I są z nami, i tutaj to będzie dopiero wyzwanie, panie Żelwetro. Tak. Dobrze powiedziałem? Bardzo litewskie dobrze. Nazwisko. Tak. Dowiedziałem się. Pani Agnieszka Żelwetro, która jest... specjalistką psychologii klinicznej, neuropsychologiem i pani Beata Żelwetro, która jest biologiem i terapeutą zajęciowym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie są autorkami projektów, które odnoszą się do pracy z ludźmi chorymi na choroby otępienne, na przykład na Alzheimera, ale nie tylko. Tak, prawda? Tak. Tak. Są dwa projekty, o nich opowiemy, ale najpierw może powiedzmy, właściwie dla kogo jest ta rozmowa, jak panie sobie to wyobrażają dzisiaj? Ja sobie myślałam, przyjeżdżając tutaj, że będą nas słuchały przede wszystkim osoby, które myślą o starości. I czasami to myślenie o starości wyzwala lęk, niepokój. Myślimy o swojej starości, o tym, jak będzie ona wyglądała za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I że coś zachorujemy na Alzheimera, tak? To jest ta myśl. Tak, myślę, że dużo, dużo jest w naszym myśleniu o przyszłości, o starości, lęku związanego z tym, że myślimy tylko w perspektywie deficytów, utrat, osłabienia, chorób, problemów. Bardzo rzadko zdarza się, że myślimy o tym jako jak pewnym wyzwaniu, jako etapie, w którym ciągle mamy jakiś potencjał. No tak, ale to jest tak, że starość to starość, a starość z Alzheimerem to jest zupełnie inna starość, prawda? To prawda, a pani pracuje tak. Właśnie z takimi osobami. Ja pracuję z osobami starszymi, z osobami, które nie mają chorób otępiennych i też z osobami, które mają choroby otępienne. To jest projekt teatr reminiscencyjny, przypomnę. No a teraz ile osób w Polsce choruje na Alzheimera i na choroby otępienne? To się da policzyć. Mniej więcej da się. Ile to jest? Według statystyk to jest... Niego Darusowicz. Tak, ponad 310 tysięcy osób z chorobą Alzheimera. Ale są jeszcze około inne choroby. 200 tysięcy innych rodzajów otępień. Ale też musimy pamiętać, że jest bardzo dużo osób, które jednak nie są zdiagnozowane. Albo są w domach, albo nie ma takiej możliwości... I to jest rzeczywiście bardzo poważny i taki palący problem społeczny. No i ile mamy tych osób, które chorują, tak wielu mamy też opiekunów. No właśnie, pomyślałem o tym, że to być może jest najważniejsze być może dla opiekunów tych osób. No bo to jest co najmniej jedna osoba i to jest 24 godziny, prawda, 7 dni w tygodniu, ale to nie tylko jedna osoba. Ja tak pomyślałam o pana pierwszym pytaniu, a propos do kogo skierowana jest ta audycja. Z kolei właśnie myślałam o tych dzieciach, które już są dorosłymi, stają się dorosłymi i powoli przejmują obowiązki i role się odwracają, że opiekują się swoimi rodzicami, niezależnie od tego, czy są chorzy, czy nie, ale właśnie jakby stykają się ze starością swoich rodziców, przejmują opiekę i jakby pojawia się też dodatkowa trudność, kiedy właśnie jest to rodzic z chorobą otępienną, z chorobą Alzheimera. I tak, i te projekty też, no nasz projekt przynajmniej jest skierowany też właśnie do takich osób, tak. No ale nie ma na to lekarstwa, to wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna, prawda? Na razie nie ma, no może będzie, oby. Na starość nie ma lekarstwa? Na Alzheimera nie ma lekarstwa. No na starość też nie ma lekarstwa. Bo ja sobie też słuchając teraz pomyślałam, że też mówimy o bardzo szerokim spektrum. Tak naprawdę mówimy o osobach, które są starsze, które mają 50, 60, 70 lat i które zaczynają doświadczać problemów poznawczych, które niekoniecznie muszą być objawem choroby otępiennej. To prawda. To jest bardzo dużo osób, które doświadczają tych problemów i które się martwią, boją, czy to aby nie jest choroba Alzheimera, bo ona się rzeczywiście bardzo kojarzy jednoznacznie. Jest też bardzo duża populacja osób, które my diagnozujemy jako osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. To nie jest jeszcze choroba otępienna, natomiast to jest taki stan, w którym osoby zaczynają doświadczać rzeczywistych problemów poznawczych. Problemów z pamięcią, z mówieniem, z rozumieniem. I jest jeszcze cała grupa osób, które mają bardzo różne choroby prowadzące do otępienia i jeszcze w bardzo różnych stadiach. Także to jest bardzo różnorodna grupa i myślę, że kiedy pan zadaje pytanie, czy jest na to lekarstwo, to ja nie wiem, na co ma być to lekarstwo, prawda? Aha, tak. Znaczy, ja myślę, że tutaj no, trochę się wymknę z tej odpowiedzi, bo też nie mam jednoznacznej, ale myślę, że tutaj chodzi, panie proponują, to jest wspólna myśl tych projektów, to jest to, żeby po pierwsze pracować nad relacjami społecznymi, jak rozumiem, to jest raz, a dwa, żeby w wyniku tego no, żeby pracować nad jakością życia. Podnieść ją. Podnieść ją, prawda? I te projekty temu służą. Tak. No to może zróbmy teraz tak, po kolei. Spróbujmy tak na głosy poopowiadać trochę o tych projektach, co panie robią, na czym te projekty polegają i co one mogą wnieść, jakie są ich skutki. Ja będę troszeczkę dopytywał, a też zaprosimy zaraz państwa do rozmowy, dobrze? No to kto zaczyna? Jagoda Mohanam. Jakaś wyliczanka. No bardzo proszę, to pani Jagoda, pani Jagoda Rusowicz. Czyli... Pani? Tak, pani Ania. Koordynatorka projektu Proste i Pomocne, przypomnę. Tak, czyli nasz projekt Proste i Pomocne. Tylko dodam jeszcze, to jest Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie. Tak, my przyjechałyśmy do państwa dzisiaj z Wrocławia. Gdzie tu zacząć? Generalnie, ogólnie mówiąc, jest to projekt, który składa się z 10 narzędzi terapeutycznych. Celowo nie mówimy o tym, że to są, nie wiem, zabawki czy gry, bo one jakby, każde z tych narzędzi, które stworzyłyśmy, one mają jakiś taki cel terapeutyczny. One służą temu, aby aktywować tą osobę starszą, bo jakby potrzeba była taka, gdzie w Centrum Alzheimerowskim spotykamy się jakby codziennie z opiekunami, którzy mówią, co możemy jeszcze zrobić. Szczególnie dla tych seniorów, dla tych rodziców, którzy nie są objęci tą taką opieką systemową. Nie wiem, domy seniora, czy chyba domy seniora, czy w ogóle jakiś klub seniora. Po prostu spędzają czas w domu przed telewizorem i to jakby nie jest, to nie jest korzystne dla ich zdrowia. Mhm. Więc jakby mając to, pamiętając o tej idei, a jednocześnie byłyśmy bardzo świadome takich ograniczeń, choćby finansowych. Na rynku są dostępne narzędzia do ćwiczenia pamięci, do stymulowania pamięci. Tak, bardzo drogie. Które są bardzo drogie, a no, emerytura jest taka, jaka jest. A jest tania. Lekarstwa też nie są najtańsze i wiadomo, no po prostu nasze priorytety finansowe no, nie pozwalają nam. No po prostu nie mamy dodatkowych środków jeszcze na, nie wiem, zakup jakichś drogich narzędzi. Może zacznijmy od tego najtańszego narzędzia. To jest 10, jak pani powiedziała. Tak. I takie, które wzbudza zainteresowanie, bo jest numer 1 na waszej stronie internetowej. Potem jeszcze powiedzmy, jak można się tam dostać. Powiemy. A poza tym tytuł jest taki dosyć zachęcający i dziwny. Ale jaja mianowicie. No i co to takie? Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. To znaczy, nam też zależało na tym, żeby był jakiś element humoru, dowcipu w tym, żeby to nie był jakiś taki obowiązek, czy... Ale nie infantylizacja. Tak. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Tak. Generalnie... Na czym te jaja polegają? Zacznę od kosztu tego narzędzia, bo to jest dosyć ciekawy element. Wyliczyłyśmy, że to 2 zł 40 groszy kosztuje? Całość? Jakoś tak. Mniej więcej. Bo generalnie potrzebna jest wytłaczanka na 6 jajek, stąd ta nazwa, ale jaja. Potrzebne są 4 ping-pongi. Piłeczki ping-pongowe. I każdy z tych... I marker. Aha. Permanentny polecam, bo inna się rozmazuje. Się może rozmazać. I, przepraszam. I polega to na tym, że na stronie internetowej naszego projektu prosteipomocne.pl można sobie wejść na stronę i wydrukować sobie instrukcję do tego narzędzia. I tam są wyszczególnione zadania, które mają 3 poziomy trudności. I generalnie to narzędzie konkretnie ćwiczy... pamięć krótkotrwałą, myślenie strategiczne, planowanie, bo generalnie chodzi o to, żeby w strategiczny sposób poprzemieszczać te jajeczka, te piłeczki w wytłaczance, tak żeby uzyskać konkretny wzór. Ja wiem, że to może teraz brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jak się przeczyta tą instrukcję, to jest ale naprawdę... Ale proszę powiedzieć, to może od razu zachęćmy naszych słuchaczy, żeby popatrzyli sobie na te filmiki, na instrukcje. Tak. Jaki to jest adres? prosteipomocne.pl Proste i pomocne. I tam są filmiki instruktażowe i tam są też do wydrukowania wszystkie elementy, które są potrzebne do stworzenia tych narzędzi. No może poza właśnie ping-pongami, wytłaczankami, no takimi tanimi elementami, które możemy, tam już mamy albo możemy dodam kupić. Do tego to, że tam są jeszcze różne skale trudności tych zadań, prawda? Więc tak, to było bardzo ważne, dlatego że jesteśmy świadomi, że ten obraz otępienia wygląda bardzo różnie, naprawdę, na bardzo różnym etapie też. Jeżeli ktoś bardzo wysoko funkcjonował, to nawet jeżeli pojawiają się te choroby otępienne, to w trakcie choroby będzie na innym poziomie niż ktoś, kto nie miał rezerwy poznawczej. Dlatego to dla nas było takie ważne do uchwycenia, by pokazać wersję prostą, wersję średnią i wersję trudną. Tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale też, żeby seniorzy mogli sami wykonywać te ćwiczenia. Czyli to był duet z Wrocławia, pierwsza odsłona, a teraz będzie duet. Skąd panie przyjechały? Przyjechałyśmy z Lubina, ale pracujemy w Ścinawie, w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych. I to jest jeszcze, to jest inny projekt, zupełnie inny. To jest i dla osób, które chorują na te choroby otępienne, ale niekoniecznie dla nich, to o czym pani już dzisiaj powiedziały, prawda? I to jest zupełnie inny projekt, również równie fascynujący, bardziej artystowski, tak bym powiedział, zresztą to się teraz okaże. bo nawet nazwa, teatr, tytuł teatr reminiscencyjny. Proszę opowiedzieć, co to takiego jest. Dlaczego teatr i dlaczego dla człowieka, a nie tylko dla artystów? To dlatego, że tak naprawdę inspiracją do tego projektu, do tej innowacji była nasza współpraca z Domingo Ferrandisem. To jest aktor, reżyser, dramaterapeuta gerontologiczny z Walencji, z Hiszpanii, który pracuje z różnymi grupami, z trudnościami. Wiedzieliśmy, że Domingo istnieje, że jest zainteresowany współpracą. My mamy takie doświadczenie wieloletnie, kilkudziesięciu już prawie letnie w pracy z pacjentami z zaburzeniami poznawczymi. Ja po wysłuchaniu kilkudziesięciu setek tysięcy opowieści osób z zaburzeniami poznawczymi i mając świadomość tego, że potrzeba jest, ogromna potrzeba stworzenia czy opracowania metod jakichś terapeutycznych, pozafarmakologicznych, jakoś pomyślałam, że to trzeba zebrać i to trzeba wykorzystać. I takie były nasze inspiracje, że chcieliśmy zrobić coś sensownego, pożytecznego, opartego na wiedzy, a jednocześnie takiego, który by zaangażował i pokazał by potencjał twórczy, ale też potencjał tak naprawdę pamięciowy, bo to jest jakby myślę, nie, prawda, kluczem naszego projektu, że osoby, które mają głębokie zaburzenia pamięci, głębokie zaburzenia mowy, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, całe spektrum dysfunkcji, my pracujemy tak naprawdę na ich zasobach, na tym, co oni, jakie oni zasoby mają i na tym bazujemy. Jak się zastosuje odpowiednie metody, to wydobędzie się z nich to, czego nie widać. I co to jest takiego, to co nie widać, a mają? To są ogromne zasoby wspomnień. To są bardzo dużo różnych informacji, dużo wiedzy, dużo schematów działań. My tak naprawdę dlatego nazwaliśmy nasz projekt teatrem reminiscencyjnym, ponieważ reminiscencja to jest coś takiego, takie wspomnienie, które powinno być zapomniane, a nie jest. Dlatego my tak naprawdę trochę oponujemy, kiedy się mówi, że to jest metoda, która przywraca wspomnienia. Tak naprawdę nie do końca. To trochę chodzi o to, żeby te wspomnienia, które nie zostały zapomniane, odpomnieć jakby, tak? Które trzeba pokazać i które trzeba opowiedzieć, wyrazić. Okay. Przepraszam, może to jest brutalne pytanie, ale no trudno, zadam. Czy osoby chore na Alzheimera, na przykład na choroby otępienne, się nadają do teatru? Co to znaczy nadawać się do czegoś? No wie pani, w teatrze trzeba grać rolę, trzeba podporządkować jakimś procedurom, coś tam jednak pamiętać. No, a to od razu powiem, że nasz teatr reminiscencyjny nie jest teatrzykiem dla pacjentów, nie jest teatrem granym dla pacjentów, ani z pacjentami. Nie odgrywamy ról chorych. Tak naprawdę osoba z zaburzeniami poznawczymi, niezależnie od tego, czy to jest choroba Alzheimera, czy inny rodzaj otępienia, tak naprawdę ma potencjał twórczy, który sprawia, że ta osoba może być twórcą, nie musi być tylko odbiorcą kultury, kiedy, nie wiem, zapewnimy dostęp. No to tym bardziej to pytanie jest zasadne chyba, to które zadałem. Dostępność. Czy dają radę to robić, no, po prostu? Uczestniczyć w takim spektaklu, który jest, gdzie muszą wnieść swój wkład, ktoś to będzie jeszcze oglądał. Spektakl polega na tym właśnie, bo to jest taka trochę ta formuła, jest o tym, że my na podstawie opowieści pacjentów, osób z zaburzeniami poznawczymi, na podstawie ich emocji, ich słów, ich gestów, tworzymy scenariusz, który tak naprawdę te osoby we współpracy z nami, z całym zespołem terapeutycznym, czyli z terapeutami zajęciowymi, z psychologami, z muzykoterapeutami, z choreografami, choreoterapeutami, z rehabilitantem, z wolontariuszkami, ze studentkami psychologii, tworzymy. Nie tworzymy dla pacjentów, my nie opowiadamy. Tym bardziej jest to zadziwiające. Dlaczego? Oni opowiadają tylko swoją historię, historię swoich żyć. Tak naprawdę ten scenariusz jest stworzony tylko i wyłącznie z tego, co te osoby nam opowiedziały. I dlatego grając to, czy odgrywając to, te osoby mają poczucie, że to jest po prostu ich sprawa. Jasne. To nie jest tak, że my... Ale dodajmy do tego, bo pani zaczęła tego hiszpańskiego mistrza, jak się nazywa? Domingo Ferrandis. Ale też polscy mistrzowi pracują, prawda? Aktorzy, reżyserzy. To jest w teatrze w Legnicy, prawda? U Jacka Głąba. Tak. Od października w teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbywają się zajęcia teatralne Bagażnik, tak się nazywa, grupa teatralna Bagażnik, z udziałem osób z zaburzeniami poznawczymi. Mhm. Osoby dorosłe, zdrowe, w różnym wieku i osoby z zaburzeniami poznawczymi. Kto z nimi pracuje? Aktorzy, reżyserzy? Pracuje aktorka Anita Poddębniak. Mhm. To teraz mam pytanie do obu duetów. Przypomnę to. Aha, proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można znaleźć informacje o Państwa projekcie, o nam się Teatr Reminiscencyjny. Jest strona internetowa. Teatr Reminiscencyjny i też na fanpage'u. Teatr, ale jak to brzmi? Teatr Reminiscencyjny. Generator innowacji sieci wsparcia Teatr Reminiscencyjny. No dobrze, jak się w wyszukiwarkę wrzuci, to jest łatwe, to. Jasne. Mhm. Czyli prosty i pomocny Teatr Reminiscencyjny. Państwo łatwo znajdą. No i teraz tak, to są inne projekty zupełnie i też ich, no powiedziałbym, jakiego znaleźć, no, aplikowalność jest różna, prawda? Mhm. To wystarczy kupić, w Łodzi się mówi o platonka na te takie na jajka, tak? Taką platonkę sześciojajkową i piłeczki ping-pongowe. Są jeszcze inne narzędzia, o których mam nadzieję też powiemy, ale no to łatwo kupić. Są też wzory na Państwa stronie. Jakby ktoś już chciał, żeby to było takie śliczne, no to też może tam skopiować to, co wy proponujecie, albo może zrobić samemu. I to jest aplikowalne. Łatwo można to zrobić samemu, kupić i używać. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takim teatrem, no to jednak to wymaga innego poziomu zupełnie. No pierwsze, dużego instrumentarium, no i jakiegoś poziomu mistrzowskiego jednak. No ktoś musi w sposób kreatywny z tymi ludźmi pracować. Wymaga to przede wszystkim, gdybym miała powiedzieć, czego wymaga, wymaga otwartości, wiedzy, chęci wymiany informacji, umiejętności pracy w zespole i przede wszystkim, co myślę, od kiedy pracuję z pacjentami, z osobami z zaburzeniami poznawczymi, po prostu słuchania osób, które do nas mówią, nie oceniania, nie traktowania osób z zaburzeniami poznawczymi, jakby to były osoby, które nic nie mają i wszystko straciły, traktowania ich z pokorą, z szacunkiem, i słuchania ich historii, słuchania tego, co oni tak naprawdę do nas mówią. I nie uczenia się, jak mówić do osób. Ja zawsze trochę się prześmiewam z instruktarzy, z podręczników, jak mówić, żeby osoba z otępieniem nas słuchała. Ja bym chętnie pisała, jak my mamy rozumieć to, co osoba do nas mówi. Bo to nie jest tak, że te osoby wszystko tracą, nic nie mają. Bardzo ważne pytanie, może do niego wrócimy. Ale to teraz, żeby jakoś było wyrównać szanse, żeby pani teraz mogły coś powiedzieć jeszcze więcej o swoich projektach, tych narzędziach, no to które panie wybierają? Ojej. Mówiliśmy na razie ale jaja, ale jest jeszcze 9. Jest jeszcze 9. Przy stole jest bardzo fajne. No na przykład, tak. To proszę o tym opowiedzieć. Jagódka, proszę. To jest takie narzędzie. Jagódka mówi. Jego Darusowicz to ta jagódka. Tak, tak. Przy stole jest też takim narzędziem, które jest bardzo proste tak naprawdę w wykorzystaniu, dlatego że mamy taką wzór stołu, przy którym jest 6 nakryć. 2 w kolorze czerwonym, 2 w kolorze żółtym, 2 w kolorze zielonym i mamy 6 osób. I otrzymujemy instrukcję, jak te osoby, jest pewna historia tak naprawdę, jak powinny zostać usadzone, jak powinny siedzieć obok siebie, żeby spełnić konkretne wymagania. To akurat jest też takie narzędzie bardzo humorystyczne, dlatego że te instrukcje mają bardzo dużo takich wątków zachęcających seniorów do wczucia się w sytuację, do też opowiadania o tym, o swoich wspomnieniach, o tym, jak to wygląda. My mieliśmy nawet takie skojarzenie, że to jest tak, jak usadzać gości na weselu. Mhm. No tak. Kto koło kogo, kto kogo lubi. Kto kogo nie lubi. Tak. Także to jest takie narzędzie, które też teraz wykorzystujemy nadal, mimo że jakby nie pracujemy już przy projekcie tak aktywnie, to w ramach innego projektu, kiedy właśnie prowadzimy terapię seniorów, wykorzystujemy bardzo często to narzędzie. Ono jest takie przełamujące lody na takim poziomie, że naprawdę każdy może sobie z nim poradzić, a przy okazji my jako terapeuci też gramy razem z tymi osobami. To za chwilę jeszcze porozmawiamy z paniami i będziemy mówić o tych projektach i o tym, co z nich wynika, jakie są ich efekty, ale jeszcze chciałbym coś ważnego powiedzieć. To znaczy te projekty, jeszcze przypomnę, Proste i Pomocne, Teatr Reminiscencyjny, to jest efekt współpracy z takimi dwiema ważnymi bardzo instytucjami, które wielokrotnie myśmy w Trójce prezentowali. Jedna to jest Stocznia, a druga to jest E, czyli Pracownia Badań Innowacji Społecznych Stocznia i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. No to może posłuchajmy idei, jaka towarzyszy, znaczy jaka jest podstawą tych działań, o których dzisiaj rozmawiamy. Najpierw Zofia Komorowska. Stare receptury po prostu przestają działać. I w związku z tym trzeba na nowo szukać jakichś rozwiązań, które podpowiadają, jak można odpowiedzieć na te stare potrzeby w nowy sposób. Te nowe receptury nie pojawią się tak same z siebie, trzeba ich szukać. Wybieraliśmy te pomysły, które wydały się najbardziej perspektywiczne, takie, które mają szansę naprawdę zadziałać. Bardzo często te nowe osoby, które mają nową energię do tego, żeby zaspokajać te potrzeby, żeby jakoś inaczej spojrzeć na stare problemy, im jest trudno się przebić z tymi pomysłami i w związku z tym warto szukać tych osób i pomagać im, odpowiadać sobie na różne ważne pytania, które pozwolą sprawić, że te pomysły będą po prostu lepsze. Zofia Komorowska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Jeszcze podam adres internetowy stocznia.org.pl, bo te dwie instytucje, nie tylko te, ale akurat mówimy dzisiaj o nich, tworzą takie programy pilotażowe, współpracują z innowatorami społecznymi. Gdy państwo mieli takie pomysły i jakoś nie mogli się przebić, no to właśnie to jest właściwy adres. stocznia.org.pl. No i drugi adres e.org.pl, to jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. I teraz Marta Białek-Graczyk. Co zrobić, żeby życie osób starszych było coraz lepsze? Staraliśmy się skupić na tym, żeby te pomysły dotyczyły relacji społecznych. To jest tak, że szukamy najciekawszych rozwiązań, które można by też później realizować w innych miejscach, bo ideą całego przedsięwzięcia jest to, że te osoby, o które zaprosiliśmy do zgłaszania swoich pomysłów, pomogliśmy im w ich rozwoju i pomogliśmy w testowaniu, czyli oni w praktyce sprawdzili, jak te rozwiązania działają. Takich pomysłów było 28 i w efekcie tych wszystkich prób powstały takie gotowe do ściągnięcia modele, scenariusze, bardzo kompleksowe, które pozwalają krok po kroku tak naprawdę zrobić podobną inicjatywę i po to powstało. Powstały rozwiązania ze środków publicznych i szeroko je udostępniamy. Można znaleźć tam rozwiązania skierowane do instytucji kultury, na przykład pomysł na to, jak Dom Kultury może pracować bezpośrednio w domach osób z różnymi trudnościami w poruszaniu się. Takie rozwiązanie nazwane sztuka z bliska zostało przetestowane w Wawerskim Domu Kultury. Teraz jest też do pobrania, jak to zrobić, żeby coś podobnego działało u siebie. W projekcie obiady terapeutyczne podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w ramach zajęć w tych warsztatach przygotowują zdrowe, zindywidualizowane posiłki dla osób starszych z okolicy i im je dostarczają. Dzisiaj gościmy panią, będę wymieniał po kolei, Jagodę Rusowicz i Annę Podstawkę, które są współautorkami takiego projektu, który się nazywa Proste i Pomocne. To jest Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie. Tych autorów jest jeszcze więcej, no ale panie heroicznie przyjechały z Wrocławia, bardzo dziękuję. Są z nami również panie Beata Żelwetro i Agnieszka Żelwetro. Ćwiczenie. Well. Dziękuję. Które są współautorkami projektu Teatr Reminiscencyjny. I zapraszam państwa, proszę dzwonić, pisać 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tych projektach, no bo one są pewną bardzo konkretną propozycją, sensowną, oddolną i tak dalej, i tak dalej. Się mieszczą w paradygmacie innowacji społecznych. Wypełniają dziury w systemie, który jest no, dziurawy, no ale to po prostu nie chodzi o to, żeby dzisiaj na ten system narzekać, tylko żeby pokazać jakąś możliwość rozwiązania. Ale też panie są znakomitymi specjalistkami w swoich dziedzinach, więc gdy państwo mieli jakieś pytania dotyczące chorób potępiennych, chcieli się podzielić takimi swoimi refleksjami, no to też oczywiście zapraszamy i możemy to pole rozmowy poszerzyć. O systemie to może już nie mówmy, tylko powiedzmy o tym, co można zrobić, żeby jakość życia tych ludzi była lepsza, prawda? I także nasza jako opiekunów albo potencjalnych opiekunów. Ale tu bardzo ciekawa padła kwestia, to znaczy jak słuchać, prawda? To znaczy powinniśmy się nauczyć słuchać tego, co ci ludzie z deficytami poznawczymi, nie tylko z chorobami otępiennymi mają do powiedzenia. No to jak słuchać? To jest bardzo ciekawe. Proszę powiedzieć, coś może państwo, panie mogłyby nam poradzić, podpowiedzieć, doradzić. Myślę, że słuchać po prostu całe życie. Słuchać swoich dzieci, słuchać nastolatków, słuchać współmałżonków, no a potem słuchać swoich starzejących się rodziców. I nie bać się słuchania. Myślę, że główną przeszkodą, kiedy myślimy o osobach starszych, jest to, że naprawdę my się boimy tego, co usłyszymy. Boimy się usłyszeć, że ktoś się boi śmierci, że ktoś się boi zależności, że ktoś się boi bezradności. My się boimy często bycia bezradnym i czasami wiele różnych metod terapeutycznych, które czasami często nawet są nietrafione. One są często zaspokajają nasze potrzeby, czy potrzeby opiekunów, tak sobie myślę, żebyśmy my się nie czuli bezradni, że my mamy jakieś narzędzie, którym możemy zastosować, żeby ta osoba przestała się starzeć, albo żeby ta osoba przestała chorować, albo żeby jej proces otępienny się zatrzymał. I tak naprawdę od słuchania do stosowania różnych metod, to jest jakby, to się cały czas gdzieś tak naprawdę przenika. Wiele różnych motywów, chcę powiedzieć, się włącza w umiejętność bądź w nieumiejętność słuchania. To nie jest tylko techniczna umiejętność. To jest kwestia gotowości do przyjęcia informacji. Ale to chodzi o lęk, jak słyszę głównie. O lęk, tak. Lęk nam zabiera tę przestrzeń, tak? My wolimy coś zrobić, dać jakieś narzędzie, czasami tabletkę, czasami właśnie jakąś technikę, czasami metodę dramaterapeutyczną, czasami, tak, żebyśmy my nie mamy coś robimy, zamiast jesteśmy. Pani Jagoda, coś chce powiedzieć? A nie, pani Beata, najpierw bardzo proszę. Wiele osoby z zaburzeniem pamięci, zresztą nie tylko, takie osoby komunikują wiele różnych rzeczy niewerbalnie. Postawą ciała, gestami, mimiką twarza, mrugnięciem bądź nie okiem, schyleniem głowy. I to wykorzystujemy też właśnie w tym teatrze reminiscencyjnym, że niekoniecznie komunikowanie się polega tylko na wypowiadaniu słów. Tak. Na pewno namówieniu do tej osoby na pewno bardzo mało. Te osoby mogą w ten sposób zakomunikować coś. Ja mam też wrażenie, że coraz częściej spotykamy się z tym, że opiekunowie mają pewien obraz swojego rodzica z tych lat świetności i nie są w stanie pogodzić się z tym, że ten obraz się zmienia. I w tym momencie jest bardzo dużo takiego niezrozumienia, zamiast chęci pomocy, to takiej krytyki, tak, złości, frustracji, niezrozumienia, takiego jak możesz nie pamiętać, jak możesz nie wiedzieć, jaka jest pora roku. Jakby rodzic, który był takim kompetentnym. Omnipotentnym. Tak, omnipotentnym. Ale to jest właśnie ten problem, naszym wzorem. Z odwróceniem ról, prawda, że o to tutaj chodzi, że rodzic się starzeje, zmienia się, a no, odwracają się role i nagle my przejmujemy opiekę. Tak, to jest bardzo konfliktowa sytuacja, kiedy chcemy, żeby rodzic robił to, co my uważamy, że mu pomoże, ale tak naprawdę my jesteśmy jego dzieckiem. I tak naprawdę jak ma się zachować ten rodzic, jak nasze dziecko, które robi to, co my chcemy, żeby robiło, bo to jest dla niego dobre, czy żeby był rodzicem, prawda, który wie lepiej, który miał świetną pozycję w pracy, w zawodzie, w rodzinie, prawda? Że to bardzo wiele różnych konfliktowych uczuć budzi po obu stronach, prawda? Tak. Należy też pamiętać, że jednak otępienia wiążą się z chorobami współwystępującymi. Bardzo powszechne zaburzenia zachowania, depresja. Jest tego naprawdę dużo i te konflikty się tylko nawarstwiają, jeżeli nie otworzymy się na to, nie spróbujemy popatrzeć z innej perspektywy, inaczej zrozumieć. Być może też nawet przejść pewien etap żałoby tutaj. Posunęłabym się już do tego, żeby aż tak opiekunowie nastawiali się w pewnych momentach, że muszą po prostu zaakceptować sytuację taką, jaka jest, i zacząć działać dla ale dobra tego. Ale to się łatwo mówi, że muszą zaakceptować. Trudno to zrobić. Oczywiście, że ja, tak. Może to, co ja zaproponowałem, żeby nie mówić o systemie, jest jednak bzdurą, bo jednak chyba należałoby o nim opowiedzieć chociaż trochę. Znaczy, wydaje mi się, że musimy mieć prawo do wsparcia po prostu. Nie wiem, czy innowacje społeczne wszystko załatwią. To są wspaniałe projekty, to co państwo robią, ale to musi być jakaś sieć, prawda? To bez pomocy psychiatry, bez pomocy, no nie wiem, kogo jeszcze, logopedy być może i tak dalej, no to właściwie to bez psychologa, no to nadal jesteśmy bezradni, prawda? To chyba to jest ta główna historia, to poczucie bezradności. Lęk przed poczuciem bezradności, tak, nawet to. No tak. No tak, ale to chyba... Ale też skupiamy się teraz na takich negatywnych aspektach. Ale są pozytywne? Ja uważam, że z mojej pracy przynajmniej, jako muzykoterapeuty, bardzo często ci moi pacjenci, ci seniorzy, którzy przychodzą, mają niesamowity potencjał artystyczny. Ja nie wiem, dlaczego utknęliśmy w takim przekonaniu, że taki zwykły człowiek nie może parać się sztuką, nie może wyrażać. Ja akurat mam takie doświadczenie, kiedy podczas mojej pracy magisterskiej pisałam piosenkę z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. Przedział wieku 85-96 lat. Napisali piosenkę sami. I teraz tak, uwaga, prawda? Ile zwrotek dopasowanych do melodii? No. 23. Jak to? 23? 23 zwrotki. O tym, jak są razem, każdy musiał się tam znaleźć z imienia. W ich grupie, dlatego że oni mieli bardzo dobrą taką grupę społeczną. To akurat dzięki projektowi Meeting Them we Wrocławiu. Też taki projekt, gdzie osoby z chorobą otępienną przychodzą 3 razy w tygodniu, od godziny 10 do 16. To jest współpraca MOPS-u, Uniwersytetu Medycznego. To jest model amsterdamski. Dużo by mówić, natomiast ja widziałam, jak te osoby, które miały to swoje wsparcie, takie poczucie, że nie są same. Te osoby z otępieniem, które miały tutaj współwystępujące zaburzenia, depresje, zaburzenia zachowania. One naprawdę przez 23 zwrotki piosenki skupiały się tylko na pozytywach. Mhm. Na tym, że są razem, co tam robią, co się działo na wycieczce. Każda zwrotka to była taka zwrotka reminiscencyjna z ich wspólnego życia. I dla mnie to było takie wydarzenie, które mi pokazało, że rzeczywiście ten potencjał artystyczny w tych ludziach jest bardzo duży. To... Ja mam trzy myśli. Proszę powiedzieć, czy to jakaś ta rozmowa posunie się w jakąś stronę sensowną, czy nie. Jedna to jest kwestia tego potencjału. I być może to, co pani robią, pan tutaj w swoich projektach, teraz o czym pani powiedziała, to szukanie tych zasobów może nie tam, gdzie chcielibyśmy je widzieć. To znaczy, że może ważniejsze byłoby poszukanie tego w dziedzinie, no szukałem jakiegoś jednego słowa, kreatywności. Zasobów artystycznych, prawda? Ale my też... Może to jest ważne i to pozwoli utrzymać jakość życia, podnieść jakość życia tych chorych oraz opiekunów. Ja bym powiedziała trochę tak, że i tak i nie, bo ja sobie tak myślę, wiele lat pracuję i sobie myślę, że my często myślimy o terapii w formule takiej, że jeżeli ktoś ma problem z pamięcią, to powinien mieć terapię pamięci. I no zestawy właśnie. Do badań pamięci, do ćwiczeń pamięci, stymulacji pamięci. I że to mu odbuduje tę utraconą czy traconą funkcję. A to jest trochę tak, ja często opowiadam też swoim studentom, no to jest trochę tak, kiedy łamiemy nogę, to nie skaczemy na tej skakać, nocy. Tylko, nie skaczemy, omijamy tylko to, tak? Co? Czekamy, aż ona się zrośnie, skaczemy na tej drugiej, jeżeli musimy się przenieść, tak? Robimy protezę, jeżeli nie można jej odbudować. A my często w formule terapii myślimy, że trzeba to ćwiczyć, co jest tracone. Tak naprawdę zasoby polegają na, praca na zasobach polega na tym, że my, kiedy ktoś nie mówi, ale dobrze pamięta, bo w chorobach otępiennych też tak jest, to się opieram nie tylko na zasobach twórczych, tak? Ale opieramy się wtedy na przykład na zasobach pamięci semantycznej, którą pacjenci z chorobą Alzheimera, której nie tracą. Mhm. To, że ktoś ma zaburzenia językowe, nie może wyrazić czegoś, to nie znaczy, że on stracił wspomnienia ze swojego życia. Albo, że ktoś się źle orientuje w przestrzeni, nie może trafić do albo nie potrafi użyć szczoteczki do zębów, albo nie pamięta, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. To nie oznacza, że on nie ma ogromnych zasobów nawet intelektualnych, trzeba ruchowych, poszukać językowych. Gdzie indziej, tak? Wzmocnić to, co mocne. I tu bym powiedziała, że tu jest jakby klucz do w ogóle do terapii. Terapia, każda terapia jest formułą leczenia. Nie może być leczone, terapeutyzowane coś, co nie jest zdiagnozowane wcześniej. konieczne jest, zwłaszcza w przypadku, kiedy my mówimy o możliwościach, prawda, wykorzystania pań metod, czy naszej metody, czy innych metod, musimy zdiagnozować, co jest problemem osób, które nam mówią albo które... No to mogą być choroby otępienne, ale to może być depresja, albo to może naturalne albo być naturalne. Albo naturalna starość, fizjologiczna starość, tak? Nie możemy aplikować terapii, aplikować niespecyficznie jakiś metod. Na przykład wiemy, że ruch jest dobry. Nikt z nas nie powie, że ruch jest zły. Ale jednak nie każemy skakać na złamanej nodze. No dobrze, ale pani projekt proste i pomocne, to jednak to być może tu słyszeliśmy krytykę pani projektu, czy nie? Nie, absolutnie. Nie. Bo wy pracujecie nad tym, żeby odtworzyć te zasoby pamięciowe, także w każdym razie tutaj w tych narzędziach. Ja nie wiem, to czy jest odtworzyć. Taki... My raczej bardziej chodzi o aktywizację. Jakby my pracując nad tym projektem miałyśmy w głowie właśnie tego seniora, który jakby tak jest poza tym systemem właśnie. On nie jest objęty żadną opieką, jest w domu, najczęściej opiekuje się nim małżonek bądź małżonka lub córka chyba statystycznie, prawdopodobnie to jest córka. Albo synowa. Albo synowa, dokładnie. I to jest po prostu taka osoba właśnie, że telewizor, że fotel i jakby taka była idea, żeby to była forma spędzania też czasu, która jest korzystna dla zdrowia, a jednocześnie właśnie też może nie chodziło nam właśnie o taką stricto terapię, tylko bardziej coś takiego humorystycznego, korzystnego. Trochę rozrywka, alternatywa, trochę ćwiczenia. Tak, stymulacja, aha, alternatywa no dla telewizji. Żeby to nie był trening, tak? Tylko trochę bardziej żeby zabawa. Żeby to też nie był taki i relacja obowiązek między tymi osobami. Ale trening też nie jest niczym złym. Jeżeli mamy absolutnie jakąś dobrą funkcję, to my możemy ją treningować. Tak, i też jakąś formę też spędzania czasu. Treningować, pewnie też możemy. Opowiem Państwu taką historię. My pracując nad tym projektem testowaliśmy na diadach, na parach opiekun i senior. No, najczęściej właśnie małżonek, małżonka, ale była taka jedna fantastyczna diada, gdzie to była wnuczka i babcia, co rzadko się zdarza. I jedno z takich narzędzi, które wymyśliliśmy, to było koło fortuny i jakby idea koła fortuny jest absolutnie znana. Nasza była troszeczkę inna, to składała się z dwóch kół. Na zewnątrz były kategorie, a wewnątrz były literki. I kategorie były takie typu imiona męskie, żeńskie, owoce, warzywa, takie tam, a w środku literki, więc kręciło się jednym i drugim i na przykład, nie wiem, wypadało męskie imię na K. I rozmawiając z tą właśnie jedną diadą, wnuczka mówi mi, wie pani, to jest takie fajne, bo ze względu na taką, może nie przepaść, bo to takie dosyć duże słowo, ale na taką różnicę wieku po prostu, jakby ja z babcią siedzę na przykład i oglądam telewizję, bo jakby niewiele nas łączy tak naprawdę. Ja nie wiem, jak spędzać czas z moją babcią. Znaczy mają wspólną zabawę. Tak, a mają wspólną zabawę i opowiada mi taką scenę, która bardzo mi się spodobała. My testowałyśmy tą innowację krótko przed świętami, więc trzy pokolenia kobiet siedzą w salonie, pakują prezenty. I one zrobiły sobie właśnie to koło fortuny i każda tam sobie kręci i właśnie wypadło męskie imię na K, Kazimierz, nie ma sprawy. Potem wypadło, nie wiem, owoc na B, banan, nie ma sprawy. A potem wypadło warzywo na T. Aha. I one pakują te prezenty i nagle zapadła cisza. Warzywo na T? Boże, jak jest warzywo na T? Tak myślą. I w pewnym momencie babcia z chorobą otępienną mówi, topinambur. Bardzo poruszająca historia. I to w ogóle przeszło, to jest właśnie taka anegdota w rodzinie właśnie, że to są te zasoby, że pamiętają, tak, że wiedzą, że potrafią, że mogą, a z drugiej strony jakby jaka to jest ogromna satysfakcja, tak, że siedzi się z dwoma młodszymi, zdrowymi kobietami, a jednak mi przychodzi do głowy topinambur. Ja myślę, że to jest super historia właśnie na pokazanie tego, o czym tak naprawdę nie wiemy, tak, czyli nawet tego nie wiemy. My często o tym nie mówimy, nie wiemy, że są dwa systemy pamięci po prostu. Tak. System pamięci epizodycznej, który jest zakłócony, się zakłóca w chorobie Alzheimera i system pamięci semantycznej, czyli wiedza, pojęcia, które się bardzo długo zachowuje w chorobie Alzheimera. I osoba, która może nie pamiętać, czy jej mąż zmarł, czy jej mąż żyje, może świetnie sobie doskonale zdawać sprawę, że jest wdową i jakie atrybuty przynależą wdowie. I to pokazuje właśnie, że można pracować na pamięci semantycznej w sytuacji, kiedy nam się wydaje, że to jest niemożliwe, ponieważ ta osoba nic nie pamięta i nic nie zapamiętuje z tego, co się zdarzyło wczoraj. ale będziemy dobierać, tak jak pani, dobrze zadania czy treści do ćwiczeń, kiedy będziemy wiedzieć o tej różnicy. Prawda? I to jest super. I tu nam pomaga jakby wiedza, solidna wiedza z zakresu neuropsychologii do tego, żeby sensownie przygotować ćwiczenia. A proszę mi powiedzieć, bo trochę o tym już panie mówiły, o tym już trochę mówimy, ale może jeszcze coś bardziej bezpośrednio i wprost. Chodzi o to, żeby wesprzeć tych opiekunów, prawda? Ta istota tych projektów na tym polega, prawda? Tak myślę. Żeby oni się nie czuli bezradni, sfrustrowani, żeby nie walili głową w ścianę, albo żeby zobaczyli gdzieś okienko, gdzie nie widzieli do tej pory. No to co moglibyśmy jeszcze powiedzieć opiekunom? Tak, bo to jest duży poziom frustracji, bezradności. To jest duże obciążenie. Tak. To jest duże, tak, bo to jest jednak opieka wieloletnia, 24-godzinna. Jeśli mówimy o tych osobach, które nie są objęte jakby tą systemową opieką. No właśnie. To znaczy w naszym projekcie jakby właśnie chodziło o aktywizację seniora, ale też jakby chodziło też o to, żeby odciążyć troszeczkę tego opiekuna. No tak. Bo niektóre te narzędzia senior może je robić sami, może, bo to też zależy od seniora, tak? Umówmy się, jak bardzo zaawansowana jest choroba. Ale idea była też taka, żeby odciążyć trochę tego opiekuna, żeby on miał chwilę dla siebie, bo są niektóre narzędzia takie, które senior po prostu może, którymi może zająć się sam. Na przykład to, o którym pan wspomniał, ale jaja. Jest instrukcja, jest narzędzie, może spokojnie, jeśli jest na tyle dobrze funkcjonujący, może po prostu sam to wykonywać i w tym momencie opiekun ma cenny po prostu czas dla siebie, którego często brakuje w ciągu dnia. No tak. W naszym projekcie na przykład jest taka sytuacja, że opiekun, bliska osoba odprowadza na zajęcia. W ogóle samo wyjście już na zajęcia jest pewnym wydarzeniem, na które się czeka. I może w tym czasie opiekun mieć wolny czas. Ale zdarza się też tak, że opiekun może uczestniczyć też w tych zajęciach teatralnych i to jeszcze bardziej oddziaływuje pozytywnie na relacje pomiędzy osobą bliską i opiekunem, dlatego że widzi tę osobę, która do tej pory wydawała się, że nie ma już nic, zupełnie w innym świetle. Tak, tak. Jako twórcę, aktora. Tak, u nas tak się zdarzyła taka sytuacja w czasie przedstawienia pierwszego, które jakby kończyło etap testowania, że my pracowaliśmy rzeczywiście nie bardzo długo, no ale jednak próby takie intensywne do przygotowania spektaklu, który trwał godzinę czasu. Dwa tygodnie trwały próby z pacjentami i żaden z pacjentów nie powiadomił swoich bliskich, swojej rodziny, że bierze udział w takim projekcie, ponieważ oni często nie pamiętali o tym. Czyli rodziny ich dzwonią, pytają, co tam robisz? No coś tam robię, gdzieś tam schodzę, coś robimy. Nie pamiętają. Natomiast są w stanie i zaprosiliśmy bliskich na przedstawienie i bliscy byli oczywiście zaskoczeni, że jest jakieś przedstawienie i zobaczywszy ten spektakl, który był my nie pracujemy w teatrze, ale przyjechały osoby na widownię z teatru i takie były informacje zwrotne, że to był po prostu porządny godzinny spektakl i bliscy, którzy widzieli swoich bliskich, którzy o niczym nie pamiętają, a są w stanie prowadzić rolę, godzinną rolę na bardzo wysokim poziomie, dokładając do tego muzykę i jeszcze jakby z przebłyskami życia, to było nieprawdopodobne doświadczenie dla bliskich, dla rodzin, dla dzieci, dla wnuków, dla których nagle ta osoba stała się częścią po prostu świata kultury, tak? To nie była osoba, która była z chorobą, to nie miało znaczenia, była osobą, która tworzy sztukę. Myślę, że to było sporo nadziei w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Przypomnę, projekt proste i pomocne, Jagoda Rusowicz, Joanna Podstawka, dziękuję bardzo. Dziękujemy. I projekt Teatr Reminiscencyjny, pani Agnieszka i Beata Żelwetro. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję Michałowi Jakubikowi, który realizuje program i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski, wszystkiego dobrego. Autopromocja.